छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गोलियां नी अज मेरा जी करदा हर जाने नी अज मेरा जी करदा हर जाने नी मेरा जी करदा हर जाने नी अज मेरा जी करदा मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने जाने यानी अज मेरा जी करदा हर जाने यानी अज मेरा जी करदा हर जाने यानी मेरा जी करदा हर जाने यानी अज मेरा जी करदा ले लू बलाए बलाए सांसें अब है हरी हरी।